tama na, pwede ba? Sige na, ayoko na, tama na, pwede ba? Sige na, ayoko na, tama na, pwede ba? Sige na, ayoko na, tama na, pwede ba? Sige na, ayoko na, tama na, pwede ba? Sige na, ayoko na, tama na, pwede ba? Sige na, ayoko na, tama na, pwede ba? Sige na, ayoko na, tama na, pwede ba? Sige na, sawa-sawa na dahil wala akong trabaho, sawa-sawa na dahil wala akong sinusweldo, sawa-sawa na dahil wala magandang auto, sawa-sawa na dahil di ako milyonaryo, sawa-sawa na dahil sa mga mayayaman, sawa-sawa na dahil sa mga mayayabang, sawa-sawa na gusto ko na silang upakan, sawa-sawa na gusto ko na silang banata, sawa-sawa na dahil sa asin at pati, sawa-sawa na dahil lagi nagtitiis, sawa-sawa na dahil lagi na nakaposa, sawa-sawa na dahil lagi na nakabara, sawa-sawa na dahil sa polo ko na buta, sawa-sawa na dahil sa pantalo ko na kupa, sawa-sawa na dahil wala man lang nagbuka sa akin ang pituan sa dami ng tala na dula. Hindi ko na kaya minsay, gusto ko na mamatay. Hindi ko alam kung bakit, pwede ko na lang pasahin. Hindi ko alam kung bakit, nagpuhirap at galit. Hindi ko alam kung bakit, kahit tanong ay bakit. Hindi ko alam kung bakit, para na layo ng langit. Hindi ko alam kung bakit, pwede ko na lang pasahin. Hindi ko alam kung bakit, nagpuhirap at galit. Hindi ko alam kung bakit, kahit tanong ay bakit. Hindi ko alam.